Vstoupili dovnitř. Hudba se okamžitě stala hlasitější a hlučnější. Po stranách stála spousta stánků a maringotek, obsluhovaných různými golemy. Každý z nich se vnucoval do jeho pozornosti. Což takhle zkusit tohle, pane? Vyzkoušejte štěstí, krásné ceny pro vítěze, každý vyhrává. Tohle, že byl domov adeptky. Tahle chaotická pouť. Tady by se ve svém klaunském převleku ztratil. Opatrně se přiblížil k nejbližšímu stánku. Golem, vlastník se ho dychtivě snažil nalákat. Hoďte si míčem, trefíte cíl, vyhrajete. Je to tak snadné. Nejsa odfrkla. Tohle se jí nelíbilo. Stile však byl zvědavý, k čemu tohle všechno je, jestli to vůbec má nějaký smysl. Něco takového tu opravdu nečekal. Velký podíl na jeho úspěchu v protonské hře měla taky zvědavost. Věci nakonec vždycky měly nějaký smysl. Muselo se jen proniknout do jejich podstaty. Co tedy znamenal tenhle potrhlý karneval na místě červené adeptky? Kde byl začátek niti, aby se tohle klubko dalo rozmotat? Bylo to pochopitelně nebezpečné, ale rozhodl se jednu z těch atrakcí vyzkoušet. Pokud by na podstatu pasti nepřišel, nevymyslel by ani nic bližšího o podstatě tohoto humbuku. Určitě by se míčem do cíle trefil, v tomhle byl trénovaný. Ale pravé pouťové atrakce byly v podstatě všechny pod vodem. Zákazníci tady dělali křeny, kteří utráceli své peníze za možnost soutěžit o ceny pochybné hodnoty. Otroci na Protonu k tomu používali herní peníze, protože pravé peníze tam neexistovaly. Tady ale hej, kolik to stojí? Zdarma. Je to zdarma. Křičel android, tedy vlastně golem. Každý vyhrává. Solidní šance, poznamenal Stile. Ani z něj si nesesedl, mohla by to být součást léčky. Přijal nabízený míč, opatrně pátraje po skryté magii, ale žádná tam nebyla. Balónek vypadal naprosto obyčejně. Stile tedy zkušebně hodil. Míč proletěl krátkou vzdálenost a udeřil přímo do černého. Celý stánek se rozzářil a začal troubit a vyhrávat slavnostní fanfáry, jako kdyby vyhrál všechno najednou. Ze štěrbiny vyklouzl kovový disk. Golem ho vzal a podal Stilovi. Tady máte výhru, pane. Dobrá trefa, Stile zaváhal. Házel tak, aby terč minul, ale nějaké kouzlo míč přitáhlo přímo do prostřed. Každý jiný člověk by měl radost a myslel si, že vyhrál díky svým vlastním schopnostem. Golem mluvil pravdu, každý vyhraje. Ta hra byla proto podvod. Ale proč? Stile si kotouč prohlédl. Byl to samozřejmě amulet. Už je znal. Tohle všechno ale nemohlo být připraveno pouze na něj. Přišel neočekávaně a i kdyby ho snad očekávala, proč by to dělala tak složitě? Proč takhle vítala návštěvníky? Měl odpověď, červená adeptka, stejně jako většina jiných adeptů, byla v podstatě nespolečenská a duševně nevyrovnaná. Proto neměla ráda ani návštěvníky. Mocní nikdy neměli rádi obtěžování a adepti byli mocní. Protože někde žít museli, vybudovali si svá vlastní království, důsledně navzájem oddělená a ta potom hlídali způsobem, který byl jejich perverzní podstatě nejbližší. Přesto ale nemohli zabíjet úplně všechny, kdo na jejich území vstoupí. Mezi příchozími byli i obchodníci, kteří jim zabezpečovali služby, které nemohla zajistit ani magie, a někteří z příchozích byli zástupci významných rodů na fázi, jako třeba jednorožců nebo malého lidu. Občas se navštěvovali i adepti navzájem. Tedy místo náhodného zabíjení příchozích museli zajistit zastrašení obyčejných návštěvníků. Černý adept měl své bludiště s pohyblivými zdmi, ze kterého našlo cestu jen málo lidí, bílá adeptka měla led a mráz a hnědá adeptka své obrovské golemy. Seriózní návštěvník by tyto atrakce a zábavní stánky měl asi ignorovat. Ti nevzdělaní a ziskuchtiví se chytili do pasti. Tohle byl určitě nějaký zastrašovací amulet, možná smrtonosný. Lépe bylo se ho ani nedotýkat. Ale Stile byl v takovýchto věcech tvrdohlavý. Byl zvědavý a chtěl s červenou adeptkou bojovat a to znamenalo porazit i její magii. Kdyby dokázal zvládnout jeden amulet, proč by si pak nedokázal poradit s ostatními i s jejich tvůrkyní? Takže se rozhodl past vyzkoušet. Amulete, vzývám tě, řekl, připraven na vše, alespoň doufal. Disk se rozzářil a začal růst. Proti ním se rozzářil děsivý obraz a začal se k ním přibližovat. Sformovala se obrovská kovová tlama, připomínající zubatá ústa dýní vyráběných při svátcích Hallowénu. Začala po nich tápat dlouhá ruka, zatímco čelisti začaly hladově klapat. Jeho brnění a ochranné kouzlo by je sice mělo spolehlivě ochránit proti takovýmto ohrožením, ale stileto raději neriskoval a zaspíval jedno ze svých připravených zaklínadel. Z kouzla nemám strach. Ať obrátí se v prach. Fungovalo to. Zvětšující se amulet zmizel v oblaku prachu. Jeho vlastní kouzla zde byla účinná, přesně jak očekával. Teď, když si to ověřil, už mohl být zcela klidný. Řídil Neisu koleny mezi stánky směrem ke středu prostranství. Teď už ignorovali nadšené vyvolávání golemů. Nedalo se z toho získat nic užitečného a podstatu této hrozby si už stile ověřil. Uvnitř se hrad zdál mnohem větší než zvenku, ale příliš volného místa tady nebylo. Brzo všechno projeli, aniž by našli nějaké dveře. Kde se ukrývala červená adeptka? Asi je schovaná v jiném patře, zašeptal stile. Takže, budeme si hrát na schovávanou, nebo ji vypátráme pomocí magie. Neisa vydala krátký tón. Stile už některým rozuměl. Máš pravdu, souhlasil. Použijeme kouzla, které nás k ní nenápadně zavede. Chvilku přemýšlel a pak zaspíval. Zaveď nás, kde žena se skrývá, jež červenou zvána bývá. Před nimi se objevila skvrnka světla. Neisa k němu přistoupila. Světýlko kolem nich zakroužilo a pak je vedlo zpět cestou, kterou přišli. Následovali ho. Po chvíli zakroužilo kolem jednoho ze stánků. Bezkonkurenční palác hrůzy. Vykřikoval majitel, golem. Světlo vplulo do otevřených dveří. Vchod však byl tak úzký, že se Neisa nemohla protáhnout. Tento problém ale vyřešili jednoduše a rychle. Stile se sedl a Neisa se změnila do své dívčí podoby. Byla oblečená do černé džínové sukně a bílých botek. Nenechá ho jít za červenou adeptkou samotného. Stile vešel do dveří, Neisa ho těsně následovala. Tohle se mu nelíbilo, protože tak byl od ní částečně oddělen, ale nic jiného se nedalo dělat. Musí rychle vystopovat červenou adeptku uvnitř jejího tajného sídla. Možná, že spí. Jestli ano, probudí ji předtím, než ji zabije. Spíše se však ukrývala někde uvnitř a používala sama sebe jako živou návnadu, aby stila zatáhla hluboko do své moci. Musel to však udělat, a to rychle. Nebylo tak jednoduché zabít jiného adepta. Bude ji muset izolovat od zdroje její moci a zjistit, proč vlastně zabila jeho předchůdce. Musel ten důvod znát. Svou misi bude moci ukončit teprve tehdy, až bude znát celé pozadí událostí. Zabít ji nebude těžké. Rozhodně ne potom, co viděl na holozáznamu od střelce. Nejtěžší bude zjistit motivy, které ji k jejímu jednání vedly. Dozvědět se kompletní pravdu. Nebo se jenom klamal. Stile si nedovedl představit sám sebe jako vraha, alespoň ne předtím, než začaly soustředěné útoky na jeho život jak tady, tak i na Protonu. Od té doby se však hodně změnil a dozvěděl se spoustu nových věcí. V paláci hrůzy byla tma. Chodby se vlnily dopředu i dozadu přesně tak, jak se to od podobného zařízení očekává. Stile už prošel při hře mnoho podobných bludišť a tma mu nevadila. Neisa by byla také schopna trefit ven, především díky svému vynikajícímu sluchu. Světlo je vedlo dál labyrintem. Před nimi se náhle objevilo strašidlo a oči mu divoce plály, bylo však zcela neškodné. Přinutil však Stila přemýšlet nad jiným ohrožením, smyčkou, která mu nečekaně mohla spadnout na krk a zabránit mu zaspívat obrané kouzlo. Tak vlastně zahynul jeho dvojník. Byl by to klasický způsob útoku červené, zákeřný. Jeden z těchto duchů mohl být smyčkou, kterou by ve tmě ani neviděl, dokud by mu nesklouzla na krk. Potřeboval konkrétní ochranné kouzlo proti takovému ohrožení a proto tiše zaspíval. Házím kouzlem od boku, proti smyčkou útoku. Kolem jeho krku se sformoval ochranný obojek, tvrdý, s ostrými hranami, které by jakoukoliv smyčku přeřízly. Teď byl proti takovému útoku v bezpečí. Chodba labyrintu vyústila do úzkého schodiště, které vedlo vzhůru. Z každého schodu se linula jemná fosforeskující záře, která vyznačovala jeho tvar. Promyšlená pomůcka převzatá z Protonu, kde se používala hlavně kvůli dětem. Stile opatrně šlápl na první schod a ten pod jeho vahou uhnul a klesl na úroveň podlahy jako eskalátor. Zkusil to s dalším a stalo se to též. Další a další schody před ním uhýbaly. Na tom ještě nemuselo být nic magického. Mohly být uchyceny v posuvných závěsech. Každopádně se po nich nedalo dostat nahoru. Světélko, které je vedlo, jim však stále naznačovalo, že se mají dostat nahoru. Myslím, že budu muset opět použít kouzlo, řekl Stile. Obrátil se ke schodům a zanotoval. Schody ošidné, buďte nehybné. Pak opět položil nohu na první z nich. Schod tentokrát neuhnul. Trochu se chvěl, jako kdyby se snažil uvolnit, ale zůstal na místě. Stile stoupal dál. Každý schod se pod jeho vahou rozechvěl a zuřivě se snažil uhnout, byl však svázán jeho kouzlem. Jeden ze stupňů ho chytil za nohu. Stile se podíval dolů a zjistil, že ve schodě jsou široce otevřené zubaté čelisti, které ze všech sil žvíkají jeho botu. Byl to v podstatě démon, sformovaný do tvaru schodu a teď se pokoušel obnovit svůj přirozený tvar. Stile s tímto druhem ohrožení přece jenom nepočítal a tak byli ze spodu zcela bez ochrany. Nejsa za ním vykřikla. I na ně jeden z démonů zaútočil. Všechny schody byly tvořeny démony a Stile s Nejsou byli chyceni právě uprostřed. Tak se nakonec přece jen dostali do pasti. Stile se zoufale pokoušel sformulovat kouzlo, ale při bolesti, která mu vystřelovala zdrcené nohy, to bylo prakticky neproveditelné. Nejsa se proměnila ve světlušku a odletěla z jejich dosahu. Zaspíval. Z kouzla nemám strach. Ať obrátí se v prach. Nic se však nestalo, protože tohle zaklínadlo už použil. Musel rychle vymyslet nějakou jeho variantu. Kouzla se nebojím. Au. Démonovi zuby začaly pronikat jeho těžce zkoušenou botou. Všichni démoni se stále zvětšovali a nabývali síly. Ať kouzlo jak v pohádce. Ocitne se ve skořápce. Zaspíval zoufale. Kolem nich se sformovala krásná bílá skořápka, kterou si v duchu představoval a uzavřela v sobě všechny démony a taky Stila a Nejsu. Vůbec si tím nepomohl. Nakonec ho zachránila Nejsa. Změnila se do své přirozené podoby jednorožce, i když kolem nebylo moc místa. Její kopita byla zaručenou ochranou proti zubům démonů. Vyloudila zvací tón a nastavila Stilovi záda. Vděčně se na ní usadil. Nejsa pak začala po démonech tančit a tříštit jejich cvakající zuby. Teď křičeli bolestí pro změnu oni. Vůbec se jim to nelíbilo a Stile se tomu nedivil. Nejsa poskakovala směrem vzhůru, dokud nedosáhli vrcholu schodiště, kde mohutným skokem prorazila skořápku, kterou kolem nich vytvořil. Její úlomky se zřítily dolů, kde se smíchaly s rozdrcenými zuby a čelistmi. Stile se sedl a podíval se zpět. Něčemu tady nerozumím, řekl zamyšleně, když se díval na démony, kteří se už zcela změnili do své přirozené podoby a vyrostli. Nemohli se však, díky svazujícímu kouzlu, na ně vrhnout. Jestliže ovládá démony, proč je tam ukryla, místo aby je na mě přímo poslala? Proč obživli až tak pozdě a ne hned při prvním šlápnutí na schod? To je záhada. Nejsa se proměnila zpět do dívčí podoby, která byla v těchto úzkých stěnách pohodlnější. Amulety musí být aktivovány, připomněla mu. Na Nejse se mu líbilo také to, že se na něj nikdy nezlobila kvůli pomalosti jeho práce nebo přemýšlení. Ať už dělal cokoliv, vždycky mu pomáhala. V mnoha ohledech to byla ideální žena, ačkoliv to vlastně byla klisna. Ach ano. Amulety byly neúčinné, dokud se slovně neaktivovaly. Takže tihle démoni, maskovaní jako schody, čekali na aktivaci. On je však nevzýval. Jen je svým kouzlem připoutal na místo. Leda, že by je neaktivovala jen slova, ale jakákoliv magie na amulet zaměřená. Takže když vyslovil kouzlo pevnosti, ano. To ale znamenalo, že tady bude muset být s používáním kouzel velice opatrný. Žádný amulet mu nemohl ublížit, dokud ho neaktivoval. Naštěstí jich nemohl nikdy aktivovat příliš mnoho najednou, jen ty, které byly v dosahu jeho aktuálního kouzla. Vlastně teď pochopil spoustu věcí. To by vysvětlovalo celou podstatu tohohle pouťového hradu. Jestli měl být chráněn amulety, které se zaměřovaly na vetřelce, muselo se to řešit tímto způsobem. Sami o sobě byly amulety totiž neškodné, dokud je někdo neaktivoval. Takže se rozdávaly jako výhry, které nikdo díky chamtivé lidské podstatě neodmítne a každý je vyzkouší. Protože do té doby to byl jen neškodný kus kovu. Když golemové u jednotlivých stánků vykřikovali nikdo neprohraje, tak měli v podstatě pravdu. Nebo spíše všichni prohrají, protože získané amulety se obrátily proti svým majitelům. Stile jednal přesně tak, jak se očekávalo. Kdyby sám nebyl adept a nedával si pozor, měl by s tou výhrou vážné problémy. Tyhle schody ale nebyly žádná výhra. Byly obranou proti magii a to velice účinnou. Postupovali tedy správným směrem, protože se od náhodných léček dostávali k velice konkrétním a promyšleným pastím. Schody, které budou uhýbat tak dlouho, dokud je nežádoucí návštěvník nespevní kouzlem, které zase aktivuje démony, ze kterých jsou postaveny. Možná, že červená adeptka sama o sobě nemohla své amulety aktivovat, pokud ano, zaútočili by pak na ni. jako bomby, kterým je jedno, zda ničí své tvůrce nebo nevinné oběti. Že by vetřelec byl zákeřně přinucen zahubit sám sebe vlastními kouzly. Jestliže ano, pokud se striktně vyhne aktivaci jakéhokoliv amuletu slovem nebo používáním magie, mohl by získat nezanedbatelnou výhodu. Výhodu. Magie byla jeho hlavní zbraní. Pokud ji nebude moci použít, jak by mohl zvítězit? Vynikající léčka, která ho zbaví jeho největší přednosti a zdroje moci. Ale na rozdíl od svého předchůdce měl Stile celý život na rozvoj nemagických schopností. Měl by se tedy docela dobře obejít i bez magie. Jestliže ho omezuje nemožnost použít kvůli amuletům kouzel, stejnou nevýhodu pak má i jeho protivník a on bude mít určitou výhodu. To byl ze strany červené adeptky tah, který se nakonec obrátí proti ní. Myslím, že jsem na to už přišel, řekl Stile Neise. Jakákoliv magie aktivuje amulety, ale ty mě nemohou ublížit, pokud je aktivovat nebudu. Takže začneme bojovat po protonském způsobu. Nebude sice tak jednoduché dostat se přes všechny léčky, ale bude to bezpečnější, a to stojí za to. Neisa pochybovačně odfrkla, ale nic nenamítala. Chodba se dále zužovala a procházela zrcadlovým bludištěm. Stile hned na počátku málem jedním z nich prošel, protože bylo nakloněno v úhlu 45 stupňů a budilo tak dojem, že cesta pokračuje stále rovně. Ale Neisa na tyhle věci měla vytříbenější smysly a včas ho zastavila, dokud si svého omylu nevšiml. Potom už byl mnohem opatrnější a zrcadla pečlivě obcházel. Některá měla zakřivený povrch a zkreslovala jejich vzhled, udělala z něj postavičku s velkou hlavou a velkýma nohama podobnou goblinovi, Neisa pak vypadala jako legrační dětská panenka. Další zrcadla je zobrazila jako balóny, další. Stile najednou zjistil, že padá. Soustředil se na zrcadlo před sebou a nesledoval podlahu, ve které náhle chyběl jeden čtverec. Jednoduchý trik a on na něj stejně jednoduše naletěl. Reagoval dvojím způsobem, nejprve se snažil zachytit po stranách. To se mu nepodařilo, protože stěny byly zcela hladké. Pak v zoufalství vykřikl kouzlo. Vzleť teď.